Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz namaza devam. Namaza devam. Bir zamanlar bekliyorduk üç ayda geçsin diye. Recep Bey geliyor, Şaban derken Ramazan bekledik. Elhamdülillah geldi, geçti. Onlar devamlı değil oruçlar. Namaz, devamlı ibadet namaz, devamlı ibadet namaz. Yani gıda gibi, gıda gibi devamlı az namaz lazım böyle. Ramazan geçti diye, barem geçti diye namaza tabi bırakılmaz. Ne yazık ki bazı kimseler Ramazan'da teraviye geliyor, Cuma'ya geliyor. Fakat beş vakte gelince bir uyuşukluk var, bir tembellik var, gevşeklik var beş vakte gelince. Halbuki namazın beşi de farzdır böyle. Bu namaz biter mi böyle kıl kıl? Bunun sonu yok mu acaba? Sonu var mı? Sonu var. Ne zaman sonu var? Ölüm. Bir insan namazın bitsin de mi istiyorsa ölme istiyor kişi aslında. Ölme istiyor kişi böylece. Ölen insana namaz fazla olmuyor. Namaz nedir namaz? Namaz tabi dinimizin direği muhtemelenler. Yani namaz dinimizin direği. Namazsız din olmuyor anlamına geliyor. Buradaki direk şu anlamına geliyor. Eski çadırlar ortaya direk konurdu, etrafına bağlanırdı kenarları. Yani çadırın bütün ağırlığı orta direğe bağlıydı. Namaz da dinin direği, dinin de her şeyi namaza bağlıydı. Direk sağlam olmazsa namaz sağlam olmuyor. Direk yamuk olursa, şakülle olmasa yine namazda yamuk olur derler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu imadü din. Namaz dinin direği. Femen ekameha, kim o dinin direğini dikerse, namazı kılarsa, fekat ekame din, dini dikmiş olur. Dini tamamdır. Halkımıza gelebilir. Öyle insanlar var ki namaz kıldığı halde her kötülüğü yapıyor ama. Onlar namaz tam kılmıyor. Namaz tam kılmıyorlar. Yoksa bir Müslüman inanarak namazı tam kılarsa kötülük yapamaz. Namaz onu engeller. Ayet-i Kerim böyle buyuruyor bize. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davud Hazreti Şerif Müdacenni Es-Salatü Miftahül cennet anahtarı nedir? Es-salatu namaz. Miftahül cennet. Anahtarı bir girin, anahtarı girin bir girilmiyor. Evine geldiğin kapı kilitli. Anahtar yok. Evi senin ama, tapu senin ama işte giremiyorsun muhtemelenler. Giremiyorsun böyle. Cennet anahtarı var. Bu da ne demek ki? Namaz. Anahtarın dişleri var anahtarın, dişleri var anahtarın. Eğer anahtarın dişleri aşınsa, bir şey arıza kırılsa, kapıyı açamaya gelmedi. Namazın da farzları, vacipleri var işte böyle. Bunu aşındı mı, yine cennetine giremiyor. Namazın da farzları var, vacibi var, sünnetleri var kardeşim. Bunlar anahtarın dişleri bunlar da böyle. Bunun tam uygun olması gerekiyor bunların da. Mevlam buyuruyor ayet-i kerime bize buyuruyor Mevlam, Bakara suresinde. Hafizu alessalavati. Hafizu. Hafizu hıfz, koruma kökünden geliyor. Buradaki devam anlamına geliyor. Buna müfessirler davimu diye anlam veriyor. Davimu, devam edin. Yine bunun bir anlamı da hafizu, muhafaza edin, koruyun. Alessalavati, salavat, salatın çoğu. Salat namaz demek Arapça. Salat namazlar. Yani beş namazı koruyun. Şimdi burada hafizu müfaale babı. Müfaale babı genelde karşılıklı gelir böyle. Karşılıklı. Mesela darebe. Ona vurdu. Katile. Onu vurdu. Öldürmeye kalkıştılar. Bu da hafize de buradan geliyor. Namazı siz korursanız namaz sizi korur. Anlamına gelmedi. Hafize. Yani siz namazı korursanız, hakkını korursanız namaz size sahip çıkar. Ölürken de, kabirde, mahşerde sizi korur namazı. Tabi bu yalnız bir cuma teravih değil, bahrem değil de aleyhissalavati geliyor, çoğul sigasıyla geliyor. Koy namazı koyunuz. Ves salatil vüsta. Burada vav atif, hafizi atfiri burada. Özellikle bilhassa orta namazı. Vüsta, evsatın mühendisi, dünya vezinde. Etna'ya yakın, dünya bu mühendisi olduğu gibi. Vüsta da evsatın mühendisi. En orta anlamına geliyor. En orta. Orta namazı da biraz sonra koyun orta namazına. Sabah ile öğle, akşam yatsı. İkinci arada kalıyor. Arada kalıyor orta namazı. Gerçi orta namazı biraz itilaflı. Tam kesin bilinmiyor orta namazı. Yalnız Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Hendek Savaşı ile ilgili. Kâfirler son günü çok hücum ettiler şeylere, Müslümanlara. İki namazı kılmamadı. Burada Aleyhisselam Hazretleri. Onlar bizi orta namazdan alıkoydular buyurdu. Orta namazdan. İkini kaçırdığı için. Daha sonra kaza ettiler orada böyle. İki namazın özelliği şu muhteremler. İşin yoğun olduğu bir zamanlar. Biraz da Arabistan'da. Öğle vaktinde herkes bir kenara gölge çekilir. Kimse kalmaz dışarıda öğle vaktinde. O zaman tabii imkanı öyleymiş daha zor böyle. İkindi vaktinde insan dışarı çıktığı bir zaman. Yani günümüzde öyle oluyor şu anda. Yani öğle vakti insan çıkmaz hep dışarıya yazın sıcakta. İkindi vaktinde işte daha yoğunlaşır böyle. Çağ çıkanlar, geziye çıkanlar, alışverişe çıkanlar işte daha yoğunlaşır. Yani bir dünya meşguliyeti o anda çoğalıyor. O anda Allah'ı hatırlamak Celle Celaluhu, namazı hatırlamak, namazı kılmak ne oluyor o zaman tabii? Daha farklı oluyor böylece. Yani dünyadan kopmak daha farklı böylece. Yani orada dünya hariç çatışıyor orada. Dünya çatışıyor, işlerin yoğun zamanı, şunlar bunlar oluyor. Alan satan da, bir de ahiret de çatışıyor. Bu da ne kalıyor burada? İmani mesele kalıyor burada. Kişinin imanı kuvveti ise kişi ne yapıyor? Ahiretten tercih ediyor o anda. Yani dünyasına o anda biraz zarar da gelse kişi ahiretten tercih ediyor. Namazını kılıyor. İmanı zayıfsa ne yapıyor? Namazı sonra kılarım diyor. Namazı sonra kılarım diyor. Ertuğrul namazı. Tabii geç de kaldığı mekruh vaktine giriyor. Acele de kılıyor. Bu imanı zayıfsa ama gene terk etmiyor. Tabii kılmayan da var. Onların durumu tabii daha çok farklı bu durumu. Burada Mevlam bizlere namazı koruyun buyuruyor bizi buraya. Namazı koruyun buyuruyor bizlere. Namazı koruyun. Namazı vaktine kılmak. Bilhassa ilk vakti namazın. İlk vakti namazın en faziletli zamanı. Hem de kılması kolay olan bir zamandır ilk vaktinin namazı böyle. O beş vakit namazda çok şey oluyor bu alemde, dünyada muhtemelen böyle. İnsanın bedeninde, psikolojik olarak da, ruhsu olarak da farklı bir zaman oluyor o anda. Onun için o zaman namaza farz kılınmış böylece. Şimdi bir kimse namazı ilk vaktinde çabuk kılır, o kolay kılabilir böyle. Kolay kılabilir. Hemen insan kalsın namazını kılsa, namaz daha hafif olur, daha kolay olur, rahat olur namaz böyle. O anda gazete okuyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor, işte konuşuyor. Biraz hafif yorgun morgun diye. Nasıl vakit var? Yazın herhalde daha da müsait vakitler. Sonra kılarım der. Bir saat namaz kılmaya kalkar, biraz zorlaşır ama. O tadı, o zevki O zaman bulamam. İlk vakti namazım şöyle yarım saate kadar o anda en değerli vakitlere bile, yani gülü zaman deniyor bunlara, gülü zamanlar, en değerli zamanları. Sonra bir de şu var, o yörede, o anda namaz kılan çok o yörede, o yörede. Oraya namaz vakti girmiştir, o yörede kim bilir kaç tane cami meşrit vardır o yörede. Köy kasabası mahallesiyle beraber. Meşrit namaz kılanlar, camada kılanlar, evde kılanlar, kadınlar, hastalar, şunlar bunlar. Yani küçük bir yörede bile kim bilir kaç bin kişi namaz kılıyor o anda. O anda bir Allah'a itaatte birlik oluyor, bir cemaat oluyor, büyük cemaat oluyor. Yani insan birini göremeseler de ama bir cemaat oluyor, Allah katında oluyor böyle. Bunun fazileti başka olur. Elden geldiği kadar inşallah Teala namaz vakti kılmaya çalışmalı. Yatsı oluyor bazen. Kişi işinden geliyor ve yorgun oluyor, karnı aç oluyor, sofra da hazır. Gerçi sofra hazırken yemek yeniyor. Müsait ama fakat tabii insan yemekten sonra yemek kalmaz kişi gene. Oturuyor biraz. Hadi bir de çay içelim bakalım. Bir haber dinleyelim bakalım. Şu bu derken bayağı bir zaman geçer. Zaman geçer. Sonra gevşer. Gevşer ondan sonra. Bir ağırlık üzerine çöker. Yazın uykusu gelir. Kışın da sıcaklıklar girin soğuktan yine uyku basar yorgunluğuna gelir. Kal bakalım. Abdestini al bakalım. Üşene üşene olur. Namaz zor olur muhtemelen. İlla ki namazı vaktinde kılmak, vakti böyle kılmak. Namazın bu da bir farzı bu da. Ve kumu lillahi kanitin vela buyuruyor. Ve kumu kıyam ediniz, ayakta durunuz. Lillallah için namazda kıyamda farz. Kıyam farz namaz, ayakta durmak namazda. Yani Allah huzurunda, burada Mevlam buyuruyor. Ve kumu lillahi. Ve kumu lillahi. Kumu kalkın, kıyam edin. Durunuz. Dinle Allah için. Hayata durunuz. Kanitin huşu ile, itaat ile, tam bir teslimiyet ile. Kanitin. Tam bir itaat ile, huşu ile, tam bir teslimiyet, tam teslim olarak Allah huzurunda kıyama durun namazda. Bu için namazda kıbleye dönülüyor. Bir yön. Karışık değil böyle şey. Yön. Kıbleye dönülüyor. Sonra eller bağlanıyor. Eller bağlanıyor. Yani elle yana salındı mı insan daha gevşek olur kişi böyle. İnsan salkın hükmünde de böyle bir şey var ya böyle. Elle gevşek olur böyle. El bağlaması bir toparlanma. Bir toparlanma, saygı böyle. El bağlanıyor. Sonra sağ el üstte oluyor. Sol el altta oluyor. Genelde sol el, bu kötü yere kullanılır, sol el muhtemelenler. Tuvalette sol el kullanılır böyle. Burun temizlemede sol el kullanılır böyle. İyi şeyde sağ el kullanılır böyle. Yani sağ hakkı temsil eder. Bu da ne oluyor? Sağ hak, bahtına üstün geliyor buraya. Kavuruyor böylece. Sonra eli bağlanınca da biraz sıkma gerekiyor şöyle. Geç olması gerekiyor gene. Böyle bir yön olduğu gibi bir de önüne bakma herkesin. Böyle sağa sola bakmama gerekiyor. Önüne bakma gerekiyor. Bu nedir? Dış görünüm bu böyle. Bu kumu lillahi giriyor bu şimdi bu. Kumu lillahi oluyor burada böyle. Kumu lillahi Allah için ayağa kalktık da ama kalkıldı. Ama geliyor sıra şimdi kanitin geliyor. Bu işte durumla ilgili bu. Batını deniyor buna. Kanitin. Kanaatin iş alemi, gönül, kalp. Bunu da Allah'a yönelmesi gerekiyor anda. Göre gerekiyor. Zaten gerçek namaz da odur. Yani insanın işinin de, gün aleminin de Mevla'ya yönelmesi. Yani kişi yaptığı işin farkında olması bu mesela. Şimdi bazı biliyorsun meslekler vardır. Mesela bazı makineler vardır ki çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Mesela marangoz memur, Polonya'da böyle şeyi sürterken hafifle kaydı mı elini kaptırır, gider, parmağı gider böyle. Şeride keserken tehlikeli, hemen kayar böylece. Çok dikkat ederim o zaman böyle. Yani Konuş dinlemez böyle. Yani biri konuş dinlemez onlara böyle. Dik önde dikkat eder böylece. İşte namazda yani buna bir nevi benzer hal olmalı böylece. Yani bir kulağım oraya versem, buraya versem, gözüm şuraya versem, buraya versem, gönlümü kaptırırım tehlikeye. Böyle bir şey gözlemek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Gönülden Mevla'ya dönerse o zaman ne oluyor? Kanitin de burada uygulanmış oluyor. Aksi halde kanitin uygulanmıyor. Yarım kalıyor, dışta kalıyor ama işe girmiyor namaz. Namaz herkese farz muhtemelenler. Eşitlik duygusu burada oluyor. Erkek, kadın, zengin, fakir, herkes böyle. Yani bir çocuk erkeğin şanı erimişse farz oluyor. Davet kılması eftal, sevaptır. Sevabı birikir yani böyle. Birikir. Erkeğin şanı erdi mi farz olmuş oluyor. Hasta da olsa kişi, genç, yaşlı, zengin, ayrım yok namazda böyle. Herkes buna eşit namazda böyle. Yani camilerde, meşgide bilhassa İslam'da tek bu İslam'da var böylece. İslam öncesi Arabistan'da uçurum vardı efendi köle arasında. Uçurum vardı efendi köle arasında. Bir efendi yani köle sahibi kölesine kendi gidene giderim gidirmezdi. Hatta o efendinin köle sahibinin elbisesi eskisi yırtılsa bile onu kendisi giydi ya onu köleye giydirmezdi böyle. Eşlik olmaz efendim böyle. Ayrım vardı böyle şey. Oturuyor yerde köle oturamaz. Sofya oturamaz köle. Böyle hal vardı. İslam gelince tabi Mekke mükerremede namaz cemaatinde kılınamadı orada. Baskı var, zulüm var. Orada küfür egemenliği var burada. Medine'ye gelince elhamdülillah meşit yapıldı. Namaz kılınca camide meşit kılınacak. Şimdi tabi bir alışkanlık var şimdi Medine'de, Eskişehir'de böyle. Köyde var Müslümanlar. Yani nasıl namaz kılacak bunlar böylece? Yani köle, zengin, fakir ayrım var mı acaba? Hayır buyur efendim. Safa günü böyle. İslam'da efendi bir, köle bir, zengin, fakir yok. Omuz omuza girin bakalım şey böylece. Önce olan tabi biraz bir değişik tuhafına gitti ondan önce böylece. Yani köleye yan, namaz kılmak yan yana namaz kılmak. Tabi İslam karışımları birleştiği bir araya getirdi. Yani ilk defa yeryüzünde uygulanan bu oldu mescitte. İlk uygulanan yeryüzünde oldu. O zamanlar böyle. Her o zamanlar İran'da, Batı'da kölelik daha beterdi kölelik böyle şey. Yani kölelik çok olgun bir şey uçurundu böyle kölelik. İlk defa yeryüzünde Medine mescidi uygulandı. İlk mescitte uygulandı bu böyle şey böyle. Yan yana bazen öyle geldi ki köle önce gelmiş namaza mescide. Öyle geldi böyle. Efendi arkada kaldı. Arkada kaldı. İlk uygulama meşrit elhamdülillah. Yani İslam kardeşliği arasında bir sınıf fark gözetilmek için böyle uygulanmış oldu namazda. Namazda bir de kardeşlik var namaza kardeşlik. Nasıl kardeşlik var namazda? Yani bir ortaklık. Onun şirket var namazda böylece. Namazda her dua çoğu sigasıyla yapılıyor böyle, beraberlik yapılıyor böyle. Tekil yapılmıyor. İyyâke na'budu. Na'budu. Mütekellim meal-i gayri deniyor buna böyle. Biz, anlamına göre yani. Biz diyor bak, na'budu. Ancak sana kulluk ederiz, ederim yok. Rabbena atina, Allah'ın bize ver. Her duada, Esselamu aleyna, Etiyatı. Allah'ın selamı bizlere olsun. Namazda ortaklık var, kardeşlik var. Her şey burada müşterek bir temde. Namazda böyle. Yani cemaat sanki tek vücut, tek gönül, tek dil, tek kalp böylece. Her aynı ses biliyor burada. Herkes böylece. Daha bileni bilmeyeni de her dili döndüğü kadar ama iş tabii gönül meselesi burada. Herkes ne diyor? Namaz durunca İyyâke na'budu. Allah'ım ancak yalnız sana kulluk ederiz hepimizde. Ederiz böyle. İhdine sıratel müstakim bak. İhdina. İhdi hidayet eyle. Na bize. Beni olsa İhdini olur. İhdini olur böyle. İhdini yok burada bak ya. İhdina. Allah'ın bizlere, hepimize hidayetle sıratı müstakim bak. Hepimize böyle şey. İşte bir de cemaate gelmenin de bu avantajı var muhtemelen namaza gelmende. Yani tek başına kalan kişi ne yapıyor? Yalnız kendi doğasının gölgesinde kalıyor. Kabul olduğu kadar kendi doğası kalıyor böylece. Ama cemaate gelince elhamdülillah her cemaate Allah'ın inşallah Allah'ın dostları vardır muhtemelen böyle. İyi insanlar vardır. Onlar da dua ediyorlar. Elden geldiği kadar da inşallah Teala erkekler cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız. Bu toplumun duasına ortak olmak için. Bir de sabah namazı muhteremler. Sabah namazı. Sabah namazları tabii garip oluyor muhteremler. Ama garip oluyor sabah namazları. Genelde yazın uykunun tatlı olduğu bir zamanlar. Uyku tatlı. İlk zamanla ezan okurken sabah namazında Esra-ı Hamil'in yoktu böyle. Hazreti Bilal ezan okudu, sabah ezan okudu. Hazreti Bilal Habeşi, Hazreti Muhteremler, biliyorsunuz köleydi böyle. Allah onunla çile çeken bir köle. Aşırı aşırı çile çekti, işkence çekti böyle şey. Hiç tabii dönmedi tabii, döndü, dönmedi. Elhamdülillah Hazreti Bilal satın aldı kendisini, azat etti. Hep peygamber yanında kaldı. Devamlı peygamberde. Ezanı okurdu. Sabah ezanı ekir okurdu Bilal Habeşi. O zaman Medine'de, meşritte minare yoktu. Yakın bir evin tarasına çıkardı. Bir kadın evi vardı orada, meşritin yakınında. O evin tarasına çıkardı, oradan ezanı okurdu. Çok yanık bir sesi vardı. Allah onu onun için yaratmış. Bilal yaptı, öyle bir adam. Aşık, yanık böyle. Ülkeleri tutma geceleri, Allah diye yanar. Öyle bir aşık bir kişi ezan okurdu. Sonra namaz kılmak diye gelince evimizin kapısına giderdi. Giderdi. Ya Resulallah, Es-Salah, Es-Salah derdi. Yani namaz diye geldi Ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatı sünneti kılıp beklerdi onu. Yani kalkardı. Beraber meclise girdi. Yine bir gün Aleyhisselam Hazretleri evinde gece namaz kılmış Peygamber Hazretleri. O gece Aleyhisselam Hazretleri çok ağlamış. Ümmeti için, ümmeti çok ağlamış. Sabah namazı vaktinde Peygamber bir akşam uykuya dalmış o anda. Hiç uyuyamamış ama. Yine Hazreti Bilal geldi. Es-Salah Ya Resulallah. Es-Salah Ya Resulallah. Cevap yok. Es-Salah Ya Resulallah. Cevap yok. Hazreti Ayşe kısık bir sesle Bilal, Bilal, sus bağırma. Neden ya Ayşe? Resulullah başını uyamadı. Secdeye kapandı. Bütün yerler hasır sandı. Ümmetim deyip ağladı böyle. Ona böyle kim ne gösterdi ümmeti hakkını gösterdi mahşerde. Ümmetim ümmeti ağladı, sabah ağladı. Şu anda böyle yaslanıp olduğu yerde bir hafif uyku daldı. Biraz daha vakit var. Sus bir dekte. Hadi Bilal da ama tabi dinde taviz vermek kişiye. Ne dedi? Es-salatu hayru minen nevm dedi. Es-salatu hayru minen nevm. Evet uykusu var, uyumamış ama namaz uykudan daha hayırlı ama dedi böyle. Peygamber bunu duydu. Kalktı. Ya Bilal artık bunu ezanda söyle bunu dedi. Bunu söyle bunu. Ondan sonra söyleme sünnet oldu bunda bu şekilde. Şimdi sabah namazı vakti, tabii genelde uykunun da yazın tatlı olduğu bir zaman. Genelde insanlar günümüzde, yani bu gece hayatı tamamen doğayı bozdu muhtemelen. Gece hayatı insanın doğasını bozdu. Çok oturma geceleri, televizyon seyretme, şunlar bunlar derken bu insanın doğası bozuldu böyle. Maneviyatı bozuldu böyle. Tabii kişi geç yatınca ne oluyor? Sabah ezanı duymuyor ki zaten. Duyamıyor bir anda. Telefonu kurtarıyor ama duyamıyor onu. Kalkamıyor. Ama sabah namazı da işin özü muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Zaten subhü yemek cumati, biraz da cuma günü sabah namazı hakkında. En hayırlı namaz, en hayırlı namaz sabah namazı, yani cumati, fi cemaati. Cuma günü sabah cemaate kılmak. Namaz özü muhteremde. Her gün özü, fakat bir de haftanın özü var. Cuma günleri sabah namazını cemaate kılmak. Hiç olmazsa buna kendimizi inşallah zorlayalım muhterem kendimizi. Yani böyle tabii insan nefsini bırakırsa, nefis tembelliği sever, dünyayı tercih eder, nefis gevşer. Dinde taviz vermeye gelmez muhteremler. Taviz vermeye gelmez dinde böylece. İnsan taviz verdikçe bunun akısı gelmez böyle. Sonra bir kimse ilk defa bir namazı kaçırsa, yani namazı devamlı kılan bir kimse, yolda, işinde, gücü her neyse bir vakti kaçırdı. Bir de hayatına kaçırıyor, namazı kaçırıyor. Devamlı kılıyor namazını. Kişiye bu çok zor gelir, çok ama. Sıkılır, daralır, buna da kendine kızar. Hadi strese girer böyle. Ama kaçırın derken, öyle olur derler. İkinci defa tekrar kaçırırsa, bu biraz da azalır. %80 iner, 60 iner, 40 iner derken, sıfırlar muhtemelen varsa. Yani bir insan böyle namaz kılmaya, artık namaz olan duyarlı gider. Mane duyarlı gider. Yani duyarsız olur, kişi farkına bile olmaz muhtemelen böylece. Gitsin böyle, böyle gitmiyor ki muhtemelen de. Gitsin olmaz ki bu şekilde. Araban freni patlamış. Ya, lastiği patlamış. Bu aşağıya gitsin. Ne olacak belli ya. Ya beni çarpacak, yoldan çıkacak bana. Ya bunun sonu ölüm var. İlk defa soruda namaz ne olacak mahşerde? Şimdi gelelim inşallah bir de Meryem suresinde namaz kılmayanların kısaca bir durumu. Bizim Mevlam burada buyuruyor 59. ayet-i kerimede Meryem suresinde ve halefe min ba'dihim halfun ve halefe min ba'dihim onlardan sonra kim onlar? Yukarıda ayet-i kerimede peygamberler geçiyor. Peygamberler geçiyor. O peygamberlerden sonra onun yerine halfün half bir nesil geldi. Half ve halef. Yellamın cezmi ve fethesiyle iki tür olabiliyor bu. Derler ya halef selef. Selef önce giden yerine gelen halef denir böylece. Eğer gidenin yerine iyi kişi gelirse buna halef deniyor. Lamın üstüne fethesiyle. Gelen kişi kötüyse harf denir. Lam cezmiyle harf. Burada melam diyor harf buyuruyor böyle. Harf buyuruyor. Ondan sonra gelene kötü bir nesil geldi. Kötü nesil geldi. Peki ne bunların kötülükler acaba? Ne yaptı bunlar? Edab-ı salate namazı zayi ettiler. Zayi. Kaybetti namazı. Ellerine mesela pasaportu zayi etti. İlam edat böyle. Yani kaybetti, bulamıyor böyle şey. Namazı kaybetti bunlar böyle. Buradaki namazı zayi de iki anlama geliyor. Biri namazın aslını zayi. Namazı kılmadı. Namazın vasfını zayi. Yani namazın farzını var, yerine getirmedi. Vaktini yerine kılmadı anlamı geliyor. Vettebû şehvâti ve bunda şehvetlerine de tabi oldu, uydular. Bir kimse namazdan koptu muhteremler, o kimse artık Allah korusun başıboş oluyor böyle. Manevi dengesi bozulur, manevi. Onun gönül alemi değişir. Gönlünde evvelte bir sıkıntı olur, darlık olur, huzursuzluk olur gönlünde. Kendi içkiye verebilir, kumara verebilir, şehvete verebilir böyle şey. İnsanı koruyan beş vakit namazdır. Eğer gerçek namaz olursa. Mevlam diyor, tenha'nın fahşeyi münker mevlam diyor. Tenha ama nehr alıkıyar. Hani fahşeyi vel münker namaz işte böyle. Ayet-i kerim bu şekilde. Şimdi Mevlam buyuruyor, ondan sonra öyle bir kötü nesil geldi ki, bu namazı bundan zayi ettiler. kimi hiç kılmadı, kimi vakti geçti, kazaya kaldı, sonra kıldı, farzını yalnız kıldı, kıraatını yapmadı, rükünü yapmadı derken namazı çıktı artık. Kılmadılar. Böyle önce ne oluyor bu duruma gelince insan? Tabi denge bozuldu. Madem denge bozuldu muhteremler. Vettebu şehvati şehvetten tabi oldu şehvetlerine. Tabi şehvet deyince nefsin istekleri kimi kumara yönelir, kimi kadına yönelir, fuhşa yönelir, kimi alkole yönelir, uyuşturucuya yönelir. Hırs, ihtiras. Yani dünya öyle sarılır ki bir işe sayılmak için ben artık kendini zorlar böyle kendini. Kaderi zorlamaya kalkar böyle, bedenini zorlar, sağlığını hepsini ortaya atar, ihtirasa kapılır. Şimdi tabii sonucu zavallı göremiyor muhteremler. Yani bir insan ne kadar kaderi zorlasa kader geçilmiyor muhteremler. Kader bir daire çizilmiş etrafımıza böyle. Öyle insan vardır, ağır ağır gider ama kaderine varsa her şeyi başarır, muvaffak olur, başarılı olur böylece. Öyle kişi vardır, kaderini zorla, hırsla böyle. Oraya koşar, buraya koşar, adam arar, şunu arar, bunu arar, sistemi bozulur, sağlığı gider, her şeyi gider. Yalnız eline, tek şeyle geçer, yorgunluk, hastalık muhtemelen. İşte bu da nedir? Bu da nefsin bir özelliği bu, hırsla, ihtirasla böyle. Demek ki kim namazı zayi ederse namazını düzenini kılamadı, vaktine kılamadı, ihmal etti, önemsemedi, boş verdi. Baktı ki çoğunu kılmıyorlar. Onlara baktı, aldandı zavallı. Çoğu kılmıyor bunlar. Bu dönemler. Ne de bu çoğunluk dediğim şey değil mi? Dünya gezegenindeki ne insanlar ki böyle? Şu dünyayı, gezegeni, evrende bir zerre ki muhtemelenler. Evrende dünya bir zerredir, zerre değil böylece. Yani şu dünya olmasa ne olur evrende? Hiç olmasa hiç. Ne olacak? Yani güneş sistemimiz olmasın evrende, hiçbir şey olmaz evrende gelin. Düşünün ki dünya gezegeni yer kabuğu üzerinde. Birkaç bir insan. Kılmasa ne olur bunlar böylece? Veya dilediği anda küf ekleyemezler. Toprağa dönüşürsünler böylece. Bunun için insanlara bakmayalım muhtemelen. Namazı emredene bakalım. O Allah Rabbül Alemin. Egemen O'dur muhtemelen. O'nun da melamızın böyle şey. Mülk O'nun. Levi mülk, levi hamd. Levi ala külü şeyin kadir. Kudret sahibi. Her bir zerre onun denetimi kudretinin tasarrufunda böyle şey. Dolayısıyla dengemizden bozulur. Başboş olsa bu alem. İşte Mevlam buyuruyor. O gelen kötü nesil ne yaptı bunlar? Namazı terk ettiler. Namazdan koptular. Koptular. Şehvetlerine tabi oldular. Nefsine tabi oldular. Sonra nefis doyumsuz muhtemelen. Nefis doyumsuz. Kişi alkole birayla başlar. Alış içeceğine başlar. Ama nefis doyumsuzdur böyle. Hep dozunu attırır bunların böyle. Kişi kumara hafifçe girer, eğlence içine girer ama dozunu kaçırır muhtemelen, doyumsuzdur böyle. İnsan hırsla dünyaya sarılır, dünya doyumsuzdur nefisinden. Bela büyülüyor, fesevfe yeri kavne gayya. Bunlar gayya ileride girecekler, gayya. Gayya sözlük olarak aşırı azgınlık, haddi aşma anlamına geliyor. Cehennemde bir vadi var. Vadi cehennemde dere var. Yani. Derya, okyanus diyelim. Cehennemde var. Cehennem bir ondan Allah sığınıyor. Gayya'dan muhtemelen. Gayya. O kadar sıcak. Buharı, kapkara dumanı, simsiyah dumanı. Ateşten falan insan yüzünü yakıyor böyle şey. Allah korusun bak muhtemelenler. Kim namazı kılmazsa orada azap olacak. Olacak. Bir gün bir kimse rüyasında dayısını görmüş rüyasında. Bakıyor dayısı cehennemde Gayya deryasına yanıyor ama Yalnız başı yukarıda. Bedeni yanıyor böyle. Duman içerisinde. Tabi bağırıyor. Şimdi bu diyor ki yeğeni, dayı, dayı. Nasıl dayanır sen bu azaba? Ah yavrum ah. Amca benim altına diyor. Amca benim altında. Arası namazı kılardım. Benim şimdi başım yukarıda diyor. Hiç kılmaz o diyor. Bu benim altına diyor muhtemelen. Yani derece derece böyle. Allah korusun. Peki bundan kurtuluş var mı acaba? Dünyada var mı? Bela biliyor. İlla men tabe. Elhamdülillah. Tevbe kapısı açık. Açık muhtemelen. Yani genel bir af böyle. Yani pişmanlık yasası geçerli. İlla men tabe. Kim pişman oldu, döndü. Rabbim kuluna göre itmiyor muhtemelen. Bunun ne kadar günahkar da olsa, yani en şirkini yapmış da olsa kul, Allah diyemeyerek döndüğü anda böyle geri çıkırmıyor. Bu neye benzer acaba? Bir çocuk muhtemelen, çocuk. Annesi emretti, bir şey yapmadı. Çocuk hırslandı, aldı bardağı kırdı, şunu kırdı, bunu kırdı, tabakları kırdı, kaçtı gitti evden için çocuk şimdi böyle. Tabii korkuyor şimdi böyle. Korkuyor ama akşam oldu. Hava karardı. Nereye gidecek? Kim kapısına gidecek çocuk şimdi? Yine kapıyı aldı, kapıya girdi. Annesi tabii onu ne yapar? Böyle kulağını çekse bile biraz. Onun üzerine kapıyı kapayamaz. Git diye kovamaz o evladı. Mevlam tabii anadan çok ama çok daha merhametli Mevlam. Sınırsız Mevlam'ın merhameti. Elhamdülillah. İlla men tabe, tevbe ederse ve amene imanını tazeleyecek ederse böyle. Evet Allah birdir. O'dur mülkte yaratan. O'dur bizim Rabbimiz. O'dur Rabbül alemin. Yani şu alemi yöneten, yönlendiren var. Bizi yaratan var. Yeter mi? Hayır. Ve amele salihan, amel salih. Namaz başlayacak ve kaza namazı kılacak. Kaza kılacak. Kaza kılmakta ne oluyor şimdi? Durum ne fark ediyor? Her namaz vakti girdiğinde iki melek bizi gözüyor şimdi. İki melek gözüyorlar. Her namaz girdiğinde. Eğer kul kalka namazını kılarsa sana melek bunu yazmaya başlıyor. Ne zaman başlıyor? Abdest alıp başlayınca başlıyor böyle. Namazına giderken adımına sevap yazıyor. Mesela Allah'a bir tekbir aldı. Tekbirin sevabı ayrı. Yalnız namazın toplam sevabını yazmıyor böyle. Hepsi böyle. Ayrıntılı. Allah hep tekbir aldı, tekbirin sevabı. Sübhane'yi okudu, onun sevabı. Evimizin sevabı, besme hepsi ayrılmıyor böyle. Eğer kul namaz kılmıyorsa, kılmıyor. Vakit girdi, ezan okundu, kul namaz kılmıyor. Şimdi soldaki melek bakıyor, epey gecikti artık, namaz kılmıyor bu. Soldaki melek kendi yazamıyor binaları. Bunun amiri. Ona izin alması gerekiyor. Ona soruyor, bak bu namaz kılmadı, yazayım bunun günahını, biraz da bekle bakalım. Son ana kadar bekle de, belki kılar da, hiç defterini karalama, günü kararmasın. Bekliyor, bekliyor, ayeti kılmayınca bu yazıyor muhtemelen. Sol defterine namaz kılmadığı yazılıyor buraya. Ayrıca o kişinin bir de gönlüne karar bir nokta konuyor. Gönlü kararıyor böylece, noktayla böylece. Tabi kıl mesela o kimse Allah kıl mesela 3 gün kılmadı, 5 gün kılmadı, 1 ay 1 sene kılmadı. Ama Allah korusun gerçekten muhteremler yani o hali bir görebilsek tabi görenler var. Biz göremiyoruz başka görenler var bunlara böylece. Yani gerçekten korkunç bir durum oluyor böylece. Sol defteri günahla doluyor böyle. Bir kişinin kalbi karara kararıyor, kalp katlaşıyor böyle. Yani kalbi duyarsa oluyor kalp bir şekilde. Ama Mevlam'ın izniyle elhamdülillah kula bir uyanma olsa bir tevbe tabi meydana gelir. Kula bir uyanış olsa gün uyansam ben ne yapıyorum dese kendine gelse kul Allah'a bilsin icraliyor. Tevbe etse namaz başlasa şimdi ne oluyor? Bir kaza namazını kılınca o kılınan kaza namazının günahı buradan siliniyor. Melekemiz siliniyor. Orada ikisi gidiyor böylece. Orada kalmıyor ama sevap olarak sağa geçiyor bakın dedim. Sağa geçiyor böyle. Hem buradan günah siliniyor, hem bu sevaba dönüşüyor, sevabın sağa geçiyor böylece. Bir de kalpteki leke siliniyor. Ya ki daha kıldı, kazayı kıldı. Onun da günahı buna siliniyor. Bu sevaba dönüştürülüyor. Sağlıyor muhtemelen. Kapsıyor bu şekilde böylece. Kul bu şekilde kaza namazını kılmaya başlar buna devam ederse ama ömür vefa etmedi de ölüverse ne olur? Kılma başlamış diye muhtemelen etmiş diye böyle. Ona Allah affediyor işte muhtemelen. Ama Allah korusun ilk kaza başlama ölürse ölüm tehlikeli muhtemelen. Fevla ekiye ve cennet. Ve bunlar ezan oldu muhtemelen de. Billahi Teala Fatiha.